Witam serdecznie wszystkich braci, siostry. Wybaczcie, że przerywam wam wasze rozmowy, ale będziemy wspólnie zaczynać. Zaczęliśmy już indywidualnie, teraz zacznijmy wspólnie od przeczytania fragmentu z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział, ostatni rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Jeśli macie przed sobą, a widzę, że prawie wszyscy, jeśli nie wszyscy mają Biblię, to otwórzmy i patrzmy razem na ten tekst. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział i będziemy czytali od 11 wiersza. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: a ty, Boży człowieku, czyli tutaj zwraca się do Tymoteusza w taki, zobaczcie, podniosły sposób, nazywając go Bożym człowiekiem. Mam nadzieję, że i do nas mógłby się tak zwrócić, a przede wszystkim, że Bóg nas tak postrzega, jako Bożych ludzi, że nie jesteśmy ludźmi tego świata, nie jesteśmy ludźmi grzechu, nie jesteśmy ludźmi nieprawości, ale że jesteśmy Bożymi ludźmi, odkupionymi w Jezusie Chrystusie. Mówi: ty, Boży człowieku, unikaj tego. Czego ma unikać? No tego, o czym wcześniej mówił, a mówił o miłości pieniędzy. Mówi: ty, Boży człowieku, unikaj miłości pieniędzy, nie kochaj pieniędzy. Niech pieniądze nie będą twoim Bogiem, niech nie będą twoją oporą, podporą w życiu. Nie kochaj pieniędzy. Wcześniej powiedział, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła i Boży ludzie nie mogą kochać pieniędzy, nie mogą pokładać swojej ufności w pieniądzu. To nie znaczy, że mają się wyzbyć pieniędzy, nie mają się posługiwać pieniędzmi, ale muszą się strzec miłości przed pieniędzmi. Mówi: ty, Boży człowieku, unikaj tego, wystrzegaj się tego, strzeż się, żeby miłość pieniędzy nie zagościła w twoim sercu. Natomiast zamiast tego mówi: zabiegaj o sprawiedliwość. To jest to, na czym Boży człowiek się skupia. Nie na pieniądzach, ale na sprawiedliwości, na pobożności, na wierze, miłości, cierpliwości, łagodności. Zobaczcie, tutaj Paweł wymienia listę rzeczy, na których Boży człowiek się skupia, o które Boży człowiek zabiega. Ludzie tego świata zabiegają o pieniądze, zabiegają o bogactwo i to, co oczywiście te pieniądze człowiekowi dają, bo same pieniądze, no niektórych cieszą nawet widok samych pieniędzy i posiadanie ich, ale tak naprawdę chodzi o to, co pieniądze mogą nam dać. I pieniądze mogą w tym świecie wiele nam dać. Możemy wiele różnych smacznych, przyjemnych, miłych nam dla ciała rzeczy sobie zdobyć, kupić za pieniądze. Natomiast to nie powinno być czymś, o co Boży człowiek zabiega, na czym Boży człowiek się skupia, co jest obiektem pożądania Bożego człowieka, ale sprawiedliwość, pobożność, wiara, miłość, cierpliwość, łagodność. I dalej Paweł mówi do niego: staczaj dobry bój wiary. Mówi: zabiegaj o wiarę i staczaj bój wiary. Pobożny człowiek jest człowiekiem walki. Nie walki z drugim człowiekiem, ale walki z przeciwnikiem duszy, z tym światem, z szatanem i z własnym ciałem. toczy bój wiary i mówi: staczaj dobry bój wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I do tego też zachęcamy siebie tutaj, ale nie tylko tutaj. Zachęcamy się, bracia i siostry, do tego, żebyśmy my byli ludźmi, którzy składają dobre wyznanie naszej wiary. Zachęcamy się do tego w tym gronie, bo jeśli tutaj się wstydzimy złożyć wyznanie naszej wiary, to o ileż bardziej będziemy się wstydzić przed tym cudzołożnym światem. Więc nie możemy wstydzić się składać świadectwo naszej wiary przed braćmi i siostrami. Ale to się nie może kończyć tylko tutaj. To świadectwo winno być też składane na zewnątrz. Naszym życiem, naszym postępowaniem i naszymi słowami. Staczaj dobry bój wiary, do którego zostałeś powołany, i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I Tymoteusz nadal składał to świadectwo wobec kolejnych świadków. I teraz Paweł kieruje do niego wielki nakaz. I ten nakaz, zobaczcie, w jaki sposób jest sformułowany. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jak uroczyste wezwanie. Wręcz to brzmi jak związanie przysięgą. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Jezusa Chrystusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie. A więc tutaj mamy wzorzec dobrego wyznania. Widzimy Pana Jezusa stojącego przed Piłatem, który w niewielu słowach, ale składa Piłatowi wyznanie. Mówi o tym, że jego królestwo nie jest z tego świata. Mówi, że władzę, którą posiada, otrzymał od Boga i jest odpowiedzialny przed Bogiem za wyroki, które wydaje. Zobaczcie, jakie świadectwo Pan Jezus złożył przed Piłatem. Czasami nam się wydaje, że nasze świadectwo zawiera się zawsze do powiedzenia czterech punktów zapisanej w takiej książeczce, jak to się tam nazywało? Cztery prawdy duchowego życia, dziękuję. I to oczywiście cztery prawa duchowe. I to oczywiście jest dobre świadectwo. Ja nie mam nic przeciwko tej książeczce czy tym czterem prawdom duchowego życia, które tam są. Ale nasze świadectwo jest daleko większe, daleko szersze. I w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach różne aspekty naszego świadectwa są ważne. To nie jest tak, że jak nie powiemy czterech praw duchowego życia, to nie złożyliśmy komuś świadectwa. Czasami, tak jak Jezus przed Piłatem, złożył dobre świadectwo, mówiąc mu: nie miałbyś władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Ha, cóż to za świadectwo? Albo mówi: moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było, moi słudzy walczyliby. Ja przyszedłem, aby złożyć świadectwo o prawdzie. Także nie zawężajmy składania naszego świadectwa do jakiejś wyuczonej regułki, ale patrzmy na sytuację, patrzmy na okoliczności i w tych okolicznościach, w których Bóg nas stawia, składajmy dobre świadectwo o Bogu, składajmy dobre świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. Patrzmy na Niego, który jest naszym najwyższym wzorcem. I Paweł tutaj, zobaczcie, nakazuje Tymoteuszowi w obliczu Boga, który wszystko ożywia, w obliczu Jezusa Chrystusa, który złożył takie dobre świadectwo, aby Tymoteusz zachował przykazanie bez skazy, bez nagany. Jak myślicie, jakie przykazanie Paweł miał na myśli? Mówi, abyś zachował przykazanie. Macie jakoś tam inaczej to przetłumaczone? Czy wszyscy macie tam przykazanie? Jest przykazanie? Okej. Cóż to za przykazanie, którego Tymoteusz ma tak strzec? Bez skazy, bez nagany. Nie jest to jednoznaczne, prawda? Tutaj Paweł nie podaje nam, co to za przykazanie, więc nie możemy w 100% być pewni, do czego się odwołuje. Czyli... Myślę, że to jest najbezpieczniejsze. Trzymać się najbliższego kontekstu. Czyli zobaczyć to, co wcześniej Paweł mu nakazywał. Tak? Mówi, ty Boży człowieku, unikaj tego. Unikaj miłości pieniędzy. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość. Staczaj dobry bój wiary. Dokładnie. Myślę, że to jest to przykazanie. To jest to, jak mamy żyć, to jak mamy postępować. Mówi, trzymaj się tego. Tak żyj, tak postępuj. I to mówi aż do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście Tymoteusz nie doczekał tego powtórnego przyjścia, bo i my dzisiaj na nie nadal czekamy. Ale tak długo jak żyjemy, żyjemy w nadziei na powrót naszego Pana, tak jak pierwsi chrześcijanie żyli w pierwszym wieku i ci prawdziwi w każdym kolejnym wieku. A więc do końca naszych dni tutaj na ziemi. Albo Pan przyjdzie, albo Pan nas powoła do siebie. Mamy tak żyć, mamy tak postępować. I tutaj przed modlitwą chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te aspekty Boga, które są wymienione w tym fragmencie. W 13 wierszu czytamy o Bogu, który wszystko ożywia, który wszystkiemu, co żyje, daje życie. I wiemy, że to nie tylko to naturalne życie, ale też to duchowe życie. Wszystko, co żyje, do dzisiaj dnia naukowcy w całej swojej mądrości nie doszli do tego, jak powstaje życie. Tajemnica życia nadal pozostaje tajemnicą. Jak życie zaczyna się? Jak powstaje życie? A tutaj czytamy, że to Bóg ożywia wszystko. Bóg daje życie wszystkiemu, co istnieje. I wiemy, że również to duchowe życie jest Jego darem, jest wyrazem Jego łaskawego działania w nas. Dalej czytamy o Panu Jezusie, który złożył to dobre wyznanie, o Jego chwalebnym przyjściu, które, wiersz 15, we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król Królów, Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność. A więc nie tylko daje życie, nie tylko jest tym, który wzbudza życie, ale jest jedynym, który ma nieśmiertelność, którego życie nigdy nie ustaje i który też jest w stanie zachować przy życiu to, co przeznaczył do nieśmiertelności. A więc nasza wieczność, nasze wieczne istnienie też ma swoje źródło nieustannie w Bogu. On jest jedynym, który ma nieśmiertelność, jedynym, który podtrzymuje bez końca życie wieczne. To nie jest tak, że bez Niego kiedykolwiek będziemy mogli żyć, ale nasze istnienie będzie zawsze zależne od tego, który jest źródłem życia. On jest jedynym, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i co więcej, widzieć nie może. Wielu ludzi wydawałoby się, że widziało Boga, prawda? Mamy różnego rodzaju wizje, które prorocy mieli i tam widzieli jakąś postać, widzieli jakąś światłość, widzieli kogoś podobnego do Syna Człowieczego, widzieli różnego rodzaju obrazy, które próbowali nam opisać i mamy te ich zapiski. Więc jak apostoł Paweł może mówić, że go nikt nigdy nie widział i widzieć nie może? Dlatego, że to, co oni widzieli, to było tylko to, co Bóg zechciał im z siebie objawić. To nie znaczy, że ktokolwiek widział istotę Boga. To w ogóle jest trudne zagadnienie, ponieważ Bóg jest duchem, który nie ma postaci, nie ma kształtu, nie ma jakiegoś fizycznego, materialnego jestestwa. Więc to już jest, z tego wynika to, że nikt go nie widzi i nikt go widzieć nie może. Ponieważ nie jest duchem, który posiada jakieś fizyczne rzeczy do oglądania. A więc Bóg w swej istocie jest poza możliwością ludzkiego postrzegania, poza możliwością jakiegokolwiek zbliżenia się do Niego w jakiś zmysłowy sposób, za pomocą naszych zmysłów. Paweł mówi, to jest niemożliwe. Nikt tego nie zrobił i tego po prostu się nie da zrobić. Natomiast wiemy, że to nasze doświadczenie Boga i nasze poznanie Boga jest duchowym poznaniem. Chociaż Go nie widzimy, jednak w Niego wierzymy. Jednak Jego działanie oglądamy. Jednak Jego działanie doświadczamy. Nasza społeczność z Nim jest prawdziwą społecznością w duchu. I ten Bóg, który mieszka w niedostępnej światłości, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, ten sam Bóg objawił się ludzkości w Jezusie Chrystusie i ten sam Bóg w Jezusie Chrystusie obiecuje być w takim zgromadzeniu jak to, bracia, siostry. Pan Jezus mówi, że gdziekolwiek choćby dwóch, choćby trzech zgromadzi się w Jego imieniu, On obiecuje być tam obecny. Nie widzimy Go, ale możemy Go doświadczyć dzisiaj. Możemy prawdziwie Go doświadczyć. Możemy mieć z Nim społeczność. Możemy doświadczyć Jego pociechy, zachęty, napomnienia, pouczenia, pokrzepienia, czegokolwiek potrzebujemy, życia. To wszystko jest w Jezusie Chrystusie, który jest obecny dzisiaj z nami w swoim świętym duchu. Jesteśmy tutaj, kochani, aby zbliżyć się do Boga. W takim formacie, w jakim dzisiaj jesteśmy, możemy się do Niego zbliżyć, możemy się Go dotknąć, możemy Go doświadczyć. I zobaczcie, Paweł mówi, temu właśnie Bogu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. I od tego zazwyczaj zaczynamy. Od oddania Mu czci, od wyznania, że On ma wszelką moc, od uwielbienia Go za Jego wielkie dzieła. I kochani, módlmy się i prośmy Go, żeby i dzisiaj w tym formacie, w jakim się dzisiaj gromadzimy, przez swojego świętego Ducha, przez Jego świętą obecność pośród nas, mówił do nas i pomagał nam właśnie tak żyć, jak tutaj czytamy. uwalniać nasze serca od wszelkiej miłości tego świata, miłości pieniędzy, miłości rzeczy, o które zabiega ten bezbożny świat, rzeczy, które poganie, którzy nie znają Boga, zabiegają, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy zabiegają o sprawiedliwość, o pobożność, o wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Po to się gromadzimy, kochani. Oddajemy Bogu chwałę, oddajemy Mu cześć, modlimy się do Niego, rozważamy Jego słowa w nadziei, że ta społeczność z Nim będzie zmieniać nas, będzie uzdalniać nas do tego, żebyśmy byli jeszcze bardziej Jego chwalcami, żeby nasze życie jeszcze lepsze świadectwo o Nim wydawało. Módlmy się, prośmy Boga o to, powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci, że znowu gromadzimy się na tym miejscu, aby zbliżyć się do Ciebie. Tak, cieszymy się z każdego brata, z każdej siostry, z każdego serca, które zostało wyrwane z ciemności i napełnione Twoją światłością, Twoim życiem. Cieszymy się, że możemy razem wznieść nasze głosy w pieśniach, że możemy słyszeć modlitwy braci i sióstr. Panie, nade wszystko jesteśmy wdzięczni, że gdy gromadzimy się w imieniu Jezusa, mamy tę obietnicę i wiemy, że jest ona prawdziwa, że Ty jesteś między nami, że z Tobą mamy społeczność, że Ty możesz do nas mówić, że Ty możesz nas pouczać, że Ty możesz nas zmieniać, że Ty możesz nas oczyszczać, uwalniać z wszelkich więzów, oczyszczać z wszelkiego ciężaru grzechu, z poczucia winy, z poczucia naszej bezsilności, bezradności, niemocy w wielu różnych sytuacjach. Możesz napełniać nasze serca pokojem, radością, ufnością, wiarą. Panie, prosimy, byś i dzisiaj w tym naszym spotkaniu dał nam przede wszystkim zbliżyć się do Ciebie i czerpać z Ciebie i oddać Tobie należną chwałę, bo Ty jesteś godzien wszelkiej chwały. W Tobie jest wszelkie nasze źródło życia. W Tobie, Panie, znajdujemy to wszystko, czego nie znajdujemy w sobie samych, nie znajdujemy w innych, nie znajdujemy nigdzie w tym świecie. Ty jedynie jesteś Bogiem, który daje życie. Ty jedynie jesteś Bogiem, który ma nieśmiertelność. Ty jedynie jesteś Bogiem, który ma zdolność i moc przemieniać nas na swój obraz i podobieństwo. I prosimy w imieniu naszego Pana Jezusa, prosimy przez Jego zasługi, przez Jego dzieło na krzyżu, przez Jego wstawiennictwo, prosimy, byś i dzisiaj dał nam doświadczać Twojej żywej obecności. Prosimy o nas samych, prosimy też o naszych braci, siostry, gdziekolwiek gromadzą się w imieniu Jezusa. Błogosław, Panie, Twój Kościół, Twoją obfitością, Twoją łaską, Twoją mocą, Twoim życiem, Twoim potężnym działaniem. Odbierz sobie chwałę i cześć i dopomóż nam w Duchu Świętym uwielbiać Ciebie. Amen. Zachęcam, kochani, do modlitwy, śpiewu, wywyższania naszego Boga i składania przed Nim naszych serc, naszego życia, naszych potrzeb, próśb. Z czymkolwiek przyszliśmy, otwórzmy serca przed Bogiem. Zbliżmy się do naszego dobrego Boga, który w swej niewidzialnej istocie jest obecny pośród nas. Szema Izrael. Szema znaczy? Słuchaj. Szema, słuchaj. Izrael? Kto to jest Izrael? Czytamy, że nie jest Izraelem ten, który jest Izraelem według ciała, ale ten, który jest wiary Abrahama. Troszkę za głośno mamy. O. Także to jest do wszystkich, którzy są wiary Abrahama. Słuchajmy uważnie, co Bóg mówi do swojego ludu. Szema Izrael, podnieś swój głos i wołaj mnie. Wyciągnij ręce swe, bo Bóg twój życiem jest, On kocha cię. Nie oddalaj się, raczej obrzezaj serce swe. Zachowuj prawa me, na odrzwiach wypisz je, umyślę miej. I zawsze zęby z życiem złym, zmiany dokonaj wnętrzu złym. Wprowadzaj sprawiedliwość czyn, a będziesz żył. Grzechem ranisz mnie, lecz miłosierdzie poznaj me. Zakopuj prawa me, na odrzwiach wypisz je. Myślę mniej. La la la la la. Raczej obrzezaj serce swe. Zachowuj prawa me, na odrzwiach wypisz je. Umyślę jej, Jahwe Bogiem Twym, na zawsze zepić życiem złym. Zmiany dokonaj wnętrzu swym. Wprowadzaj sprawiedliwość czyn, a będziesz żył. Grzechem ranisz mnie, lecz miłosierdzie poznaj me. Twoim występkiem zawstydź się, z całego serca nawróć się, uwielbiaj mnie. Życia drogę, tylko w nim radość i dział mi da. Tylko w nim cel dążę znaleźć mogę. Do mój radość wnosi tylko Pan. Lasem, polem i doliną ciemną. Strzeże, gdy się do snu kładę. Rano on rozprasza chmury chmur. Na bezdrożach zbawczą daje radę. On mnie cieszy wśród ciernistych dróg. Lasem, polem i doliną ciemną. Pan mój nie był

Także jak zawsze na początku, jeżeli ktoś ma jakieś czy świadectwo, czy coś, czym chciałby się krótko podzielić, to bardzo proszę. Mamy dwa mikrofony. Ktoś chce zabrać głos, niech podniesie rękę, podamy mikrofon. Starajmy się, żeby nasze wypowiedzi nie były za długie, żeby były konkretne, treściwe. Także jeżeli ktoś chciałby czymś się podzielić, co przeżywa, może obecnie, czy czymś, co chciałby z nami się podzielić, to bardzo proszę. Ręka do góry. I tak może króciutko, kiedy byłem nastoletnim chłopcem i chodziłem do kościoła, takim moim marzeniem było, aby w kościele ludzie czytali Biblię. I wiecie co? I zapukali do mnie świadkowie Jehowy, oczywiście mieli tam Biblię, ale co później się okazało, no to nie było nie samą tylko Biblią, tylko interpretacją poprzez publikacje, które są wydawane przez Towarzystwo Strońce, oni interpretują Biblię, a więc tak człowieka zwerbowali, mnie zwerbowali, no i tak byłem tam 20 lat, po 15 latach się tam przebudziłem i byłem tam jeszcze ten okres czasu i no i tutaj jak brat powiedział, że świadkowie Jehowy zabraniają się modlić do Pana Jezusa, ale czytając Biblię, po prostu czytamy Biblię w 1 Jana 5, 13, 14, możemy otworzyć, przeczytać takie bardzo ważne słowa zapisane w Ewangelii Jana, w 1 Jana, pierwszy list Jana, wiersze od 13, 14, 15. Czytamy tam tak. Piszę to wam, wierzącym w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. A taki jest przywilej słowa, jaki mamy względem Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, słucha nas. A jeśli wiemy, że słucha nas, gdy o coś prosimy, to wiemy też, że otrzymujemy to, o co go poprosiliśmy. No z kontekstu tych 13, 14, 15 wiersz jest jasne, jest napisane, że Pan Jezus słucha naszych próśb. Ktoś jeszcze chciałby się czymś podzielić króciutko na początku? Zazwyczaj ten czas naszych rozmów poświęcamy na rozważanie tego, o czym była mowa w zeszłą niedzielę. Pamiętacie, jaką księgę omawialiśmy? Ilu z was wcześniej czytało księgę Abdiasza i jakoś tak szczególnie do was docierała ta księga i jej przesłanie? Asia, chciałabyś coś powiedzieć o tym, co odbierałaś wcześniej, zanim tutaj rozważaliśmy? Podasz Europy ten mikrofon? Ciekaw jestem właśnie, jaki był nasz wcześniejszy odbiór przed tym naszym rozważaniem, co byliśmy w stanie wziąć z tej księgi i jakie było nasze... Jakby ktoś nam powiedział, o czym jest Księga Abdiasza, czy bylibyśmy w stanie się do tego odnieść i jakoś tam podzielić się czymś? Powiem tak, ja w ogóle Słowo Boże jakoś tak nigdy nie byłam z historii dobra, nie wiem. I nie czytam może Biblii tak historycznie, nie mam jakby takiego w ogóle serca historycznego, ale czytam Biblię od zawsze pod kątem, co Bóg mówi do mnie konkretnie i jakby co mogę wziąć dla siebie. I podkreślam sobie różne rzeczy, które są i zachętą, i ostrzeżeniem, ale takie, które właśnie jakby objawiają mi serce Boże i to, na co Bóg zwraca uwagę i co w tym życiu jest takiego, na co muszę zwracać uwagę, bo Bóg zwraca na to uwagę. I na przykład ja mam takie rzeczy podkreślone. Stańcie, ruszmy przeciwko niemu do boju. To jest z pierwszego wersetu, że w ogóle no najpierw jakby czytając Słowo Boże w wielu miejscach czytam, że to Pan wyrusza do boju, a tutaj czytam, wstańcie, ruszmy przeciwko niemu do boju. To takie coś, na co zwróciłam uwagę. W trzecim wersecie, pycha twojego serca zwiodła cię. Wiem też, że w innym miejscu jest napisane, że zawsze zwodzi was serce i to jest w Nowym Testamencie, więc też to mam podkreślone. W dziesiątym wersecie, z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. I tu trochę mam dłuższy fragment, bo podkreślany to przeczytam cały. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody, jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. I kiedyś pamiętam też wspominałam, że gdybym nie czytała Słowa Bożego, nie byłabym nawet świadoma tego, co Bóg nazywa grzechem, co Bóg nazywa złem. I to jest między innymi taki fragment, który no, mocno też odsłania to Boże serce i jak Bóg patrzy na postępowanie ludzi. I w 17, lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Jest ona przecież święta i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. I 21. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa, lecz panowanie będzie należało do Pana. I czasami jest tak, że jak czytałam Stary Testament, nawet nie czasami, dosyć często, to ogólnie byłam przerażona tym, co tam się działo i często nie rozumiałam tych Bożych planów, tego, co się dzieje, dlaczego to aż tak strasznie. I są właśnie takie miejsca, które zawsze wlewały w moje serce taką nadzieję i jakby otwierały te moje oczy na tą drugą część jakby, że jedna część to jest, to powiedzmy, ja to nazywałam straszna, a inna część to jest taka, która odsłaniała te Boże plany i jakby zapalała światło w tej ciemności i jakby uczyła mnie, tak jak jest napisane, że nasze myśli to nie Boże myśli, nasze drogi to nie Boże drogi, to tu mogę zobaczyć Boże myśli i Boże drogi. Ja powiem, że ja też nigdy z historii nie byłem za dobry, czego dzisiaj, nad czym ubolewam, że dzisiaj gdzieś dopiero się douczam, dokształcam i staram się rozumieć lepiej ten świat poprzez poznanie jego historii. I myślę, że wielu z nas tak zaczynało, podchodząc do Biblii, właśnie podkreślać. Ja też mam tą swoją pierwszą Biblię pełną podkreśleń, kolorów, którymi zaznaczałem różne rzeczy, ale to, co po latach dostrzegłem, to to, że cała reszta, która nie jest podkreślona, jest jakby nie dla mnie. To, co mam podkreślone, to jest to dla mnie, to jest to, co Bóg do mnie mówi, to, co do mnie dociera. A co z tą całą resztą? Czy ja mogę tą całą resztę wyrzucić i tylko czytać te podkreślone, czytać tylko? Ja nie kontestuję, tylko dzielę się swoim doświadczeniem, nie? Że jakby przez takie nasze właśnie podejście, co ta Biblia mówi dla mnie, jakby cała reszta jest nie dla mnie. Znaczy, a to powiem nie jest tak, że na przestrzeni lat, ja nie wiem, która to jest moja Biblia, bo coraz więcej podkreślasz. Inne rzeczy. Po prostu ja w każdej Biblii mam jakby inne rzeczy podkreślone, bo też w miarę upływu lat wiadomo, że też pojawiają się różne doświadczenia. Ja zawsze miałam bardzo dużo pytań i te pytania się ciągle zmieniają i jakby te podkreślenia, one są też jakby, one pokazują, co akurat wtedy w tamtym czasie było dla mnie pytaniem i co było odpowiedzią, także wiem, że u mnie to, no jakby cały czas ona jest podkreślana gdzie indziej. I tak myślę powinno być, prawda? Powinniśmy czytać ją, że tak powiem, wchodząc w coraz głębsze pokłady, coraz głębsze warstwy, coraz lepsze zrozumienie. I myślę, że im lepiej poznajemy tą historię biblijną, im lepiej poznajemy kontekst właśnie historyczny, kontekst tych wydarzeń, które miały miejsce, gdy na przykład ci prorocy przemawiali. Myślę, że te księgi małych proroków są najbardziej zaniedbane przez chrześcijan, że chyba najmniej chrześcijanie czytają Abdiasza, Sofoniasza. Po prostu nawet nie wiemy, gdzie te księgi są. Jak tam ktoś nam zaczyna czytać, to musimy długo przewracać, zanim je w ogóle znajdziemy. I tam najmniej zaznaczeń. Więc nie mówię, że u wszystkich, tak? Tutaj tak mówię ogólnie, bardzo ogólnie, więc może są fascynaci ksiąg małych, tych mniejszych proroków, ale ja wiem, że dla mnie przez lata te księgi były zamkniętymi księgami. Owszem, ja je czytałem, starając się czytać przez całą Biblię, ale powiem, że niewiele korzyści odbierałem w takim prostym czytaniu tych ksiąg. Dopiero dla mnie te księgi zaczęły się otwierać, kiedy zacząłem szukać jakby ich kontekstu w całej Biblii, do jakich czasów się odnoszą, do jakich problemów się ci prorocy odwołują. I wtedy, widząc to pierwotne posłanie, byłem w stanie więcej zobaczyć to obecne przesłanie dla Kościoła dzisiaj, dla mnie osobiście. Więc do tego też was zachęcam i po to też robimy te nasze comiesięczne rozważanie tych ksiąg, żebyśmy rozwijali się w naszym poznaniu słowa i zobaczyli, że każda z tych ksiąg i każdy wiersz w tych księgach jest fragmentem Bożego Słowa, które Bóg przekazał wtedy do ludzi tamtych czasów, ale przez które też Bóg dzisiaj przemawia do nas. I dałby Bóg, żebyśmy doszli do takiego miejsca, kiedy już nie będzie żadnego wiersza w naszej Biblii, który byłby nie do mnie, ale żebyśmy mogli w każdym słowie usłyszeć głos Boga, który mówi dzisiaj do nas i że tam też jest objawienie Jego przede wszystkim, prawda? Tego musimy szukać, nie szukać tam przede wszystkim. Ja tutaj znowu nie kontestuję, rozumiem to i też tak myślę, że to jest jakby też jakiś jeden z celów, dla którego czytamy Słowo Boże, żeby wziąć coś dla siebie, ale pamiętajmy, że Słowo Boże przede wszystkim jest objawieniem Boga i dałby Bóg, żebyśmy w każdym wierszu umieli dostrzec Jego objawienie, tego, co to Słowo mówi nam o Nim, żebyśmy Go bardziej kochali, żebyśmy się Go bardziej bali, żebyśmy bardziej Go lepiej rozumieli, Jego podejście do grzechu, do świata, do nas, do Kościoła i tak dalej, żebyśmy coraz lepiej znali Boga, bo to jest istotą życia wiecznego, poznawanie naszego Boga, poznawanie Jezusa Chrystusa, który jest objawiony też w całym Słowie, więc do tego też gorąco zachęcam i o to się módlmy, żeby Bóg otwierał nasze oczy coraz bardziej na właśnie poznanie tego cudowności Jego Słowa, bogactwa w każdym wierszu Jego Słowa. Ostatnio słuchałem takiego, tylko jeszcze króciutko powiem, takiego świadectwa, jak w jednym z jakichś chyba afrykańskich plemion przez lata głoszono Ewangelię i nie było żadnych efektów do momentu, jak oni się dorwali do genealogii i zaczęli czytać te genealogie, wiecie, Pana Jezusa, i że był synem tego, te miejsca, które dla nas generalnie, no, trudne są do przejścia, ale dla nich, jak oni to zobaczyli, to dla nich było dowodem, że to jest prawda, że, bo oni tak właśnie, wiecie, wspominali, Kunta Kinte był synem tego, a ten był synem tego, a ten pochodził z tego plemienia, a z tamtego. Jak oni zobaczyli to w Biblii, to dla nich to było tak, tak, tak, to jest prawda, to jest prawda. Więc czasami, wiecie, są takie miejsca, które dla nas są trudne. Jak ja czytam w Księgach Kronik te wszystkie genealogie, to po prostu wymiękam. Natomiast Bóg nie na darmo to tam zamieścił. Dzisiaj dzięki tym genealogiom jesteśmy w stanie właśnie odnaleźć te wszystkie historyczne powiązania, ustalić daty i tak dalej. I dzięki temu też mamy bardzo silne takie umocowanie w historii. Widzimy, że Biblia nie jest baśnią, nie jest księgą gdzieś po prostu wymyśloną sobie jak Bhagavad Gita czy inne religijne pisma, ale jest księgą mocno umocowaną w historycznej rzeczywistości, że nasz Bóg jest Bogiem, który się objawił w historii ludzkości. Więc wiele różnych fragmentów dla nas osobiście może nie być wielce budujących i potrzebnych nam by się wydawało, ale one są potrzebne. Bóg dał je w pewnym celu. Jak ten cel zobaczymy, to możemy chwalić Boga za to, za Jego mądrość, za Jego przewidywalność tych wszystkich rzeczy i ludzi, do których ta Jego księga ma dotrzeć. Tutaj siostra się zgłaszała. Podacie siostrze mikrofon, proszę. Jeszcze właśnie do tego, do księgi Abiasza, czego ona mnie uczy, uczy mnie tego, żeby nie być pysznym, bo Edomici byli pyszni, pewni siebie, bez litości, oni gnębili Judę i Bóg posłał proroka, żeby ich ostrzec, ale głosił też wybawienie, ale Judzie, nie? I Edomici rzeczywiście zniknęli z kart historii w ogóle. Ale właśnie to uczy tego, że co poprzedza pycha, pycha poprzedza właśnie upadek, nie? Całkowity. No, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby się nie wywyższać wśród braci, żeby się troszczyć, żeby być litościwym. Tego mnie Bóg uczy. Ja akurat miałem możliwość parę tygodni przed tym rozbiorem Słowa Bożego odnośnie Księgi Abdiasza czytać ją i dla siebie wyciągnąłem taki wniosek, że człowiek wierzący powinien wszystko robić, co w jego mocy, aby nie być obojętny, żeby widząc zło, jakie się dzieje, skoro sam skorzystał z łaski Bożej, to jednak, żeby nie być obojętny w stosunku do innych ludzi, którzy są po prostu okradani przez diabła z tego, co człowiekowi w zasadzie od początku należało się, kiedy został postawiony w ogrodzie Eden. Chciałbym też jeszcze się odnieść może do samego czytania Biblii. Kiedy tak obserwuję sytuację, z jaką musimy się troszeczkę zmierzyć, dla siebie pierwszego zalecam, oczywiście każdy może z tego skorzystać albo nie, natomiast dla siebie zalecam to, żeby jednak trzymać się starych przykładów. Bo tak jak kiedyś Biblia była przez długi okres czasu w zasadzie nawet zabroniona wręcz, żeby nie trzymać w domach, a już w ogóle nie mówiąc o tym, żeby ją rozważać, tak teraz widzę z kolei w dniach dzisiejszych zupełnie coś przeciwstawnego. Tak się zastanawiam, na ile to jest jeszcze Boże, kiedy powstaje tych przykładów takie całe mnóstwo i czasami odnoszę wrażenie, że to może być też taka troszeczkę pułapka zastawiona na człowieka, żeby go zasypać różnego rodzaju przekładami tymi biblijnymi, gdyż w tej całej masie tych przekładów może po prostu coś, tak to nazwijmy, niebiblijnego się wkraść. Trzeba naprawdę uważać. Diabeł używa różnych sposobów. Ostatnio też, jeszcze będąc w sanatorium, było to raptem miesiąc temu, czytałem o tym, że są pomysły, żeby... To nie będzie żadna teoria spiskowa, od razu powiadam, żebyśmy tak tego nie odbierali, że nawet chcą zatrudnić sztuczną inteligencję, żeby stworzyła Biblię, która będzie taka, ja bym powiedział, uniwersalna, która zbierze w sobie wszystkie te Biblie i ona przekaże swój przekaz. No kwestia jest tego, kto tam będzie manipulował tą sztuczną inteligencją. No ale to było miesiąc temu w zasadzie, kiedy leżałem sobie na łóżku, miałem dużo czasu, słuchałem sobie, no i kiedy przyjechałem do domu, okazało się, że ta teoria spiskowa, której tak traktowałem troszeczkę z przymrużeniem oka, albo jeśli nawet nie, to tam myślę, że rok, dwa, ileś tam lat dopiero to pewnie wprowadzą. I okazało się, że przeczytałem, że już to czynią. Po miesiącu czasu. Także musimy brać poprawkę na te wszystkie przekazy. Naprawdę być ostrożni, naprawdę zachęcam wszystkich, żeby jednak korzystać z tych starych przekładów, na których się nawracaliśmy, które przyprowadziły nas do Boga, przyprowadziły nas i posadziły w Królestwie Bożym i w Nim jesteśmy, jeśli trwamy w tym prawdziwym Słowie Bożym. Naprawdę uważajmy na różnego rodzaju zalew tych przekładów, który nam jest serwowany. Chciałem też jeszcze tutaj tak króciutko dodać, że też zwróciłem już dużo wcześniej, parę lat temu, na tą księgę Abdiasza, a szczególnie właśnie na to proroctwo Abdiasza, że Bóg przeklął Edomitów, ponieważ Edomici nigdy tak jakby nie pogodzili się z tym pierworództwem Jakuba, no i oni ich nienawidzili, nawet tutaj jest napisane, że oni ręka w rękę z Babilończykami napadli na Judę, a wiadomo, że Juda była błogosławiona, od Judy w ogóle pochodzi nazwa Żydzi i Bóg sobie jakby obrał to plemię, z którego wiemy, że później się wywodził Pan Jezus, tak, bo on był tym lwem z plemienia Judy, jak mówi Pismo Święte. No i ci Edomici, zgodnie z proroctwem Boga, zostali wytraceni jako plemię, ale może tam jakiś zlepek tych Edomitów został. Ja tutaj już widzę, że w tym naszym współczesnym świecie są ci Edomici, którzy nienawidzą Chrystusa, a tak notabene to Herod, który zabijał te niemowlęta do drugiego roku życia, to właśnie pochodził od Edomitów. Jego matką była Nubijka, a on, jego ojcem był właśnie z plemienia Edomu, jego ojciec. I on miał taką nienawiść chyba w sercu właśnie do plemienia Judy, bo on też znał na pewno proroctwa i wiedział, że z plemienia Judy przyjdzie Pan Jezus, więc on czuł takie zagrożenie i pozabijał te niemowlęta. Dzisiaj uważam, że też są współcześni Edomici, którzy nienawidzą Chrystusa, bo na przykład niedawno chyba wyszła taka ustawa w Izraelu, nie wiem, dokładnie tego jeszcze nie sprawdziłem, ale ktoś, kto głosi Chrystusa, może nawet dostać więzienie do 2 lat. Jest coś takiego chyba, nie? Nie wiem, czy słyszeliście, nie? I tutaj jakbyśmy śpiewali tą pieśń uwielbienia dla Izraela, to nie wszystko, co się zwie Izraelem, tym Izraelem jest, tak? Bo niektórzy, jak widzą flagę Izraela z tą gwiazdą Ramfana, która de facto nie jest gwiazdą Dawida, bo nie ma żadnych podstaw ku temu, żeby tak sądzić, to padają na kolana, a tak naprawdę to ci Żydzi, którzy są w tym sztucznym państwie Izrael, to de facto Żydami nie są, tylko być może, że to jest właśnie to plemię żmijowe, o którym mówił Pan Jezus. Dziękuję. Ja jeszcze może, korzystając z okazji, że nikt się nie zgłasza, chciałbym zacytować to, co mnie najbardziej ujęło właśnie z księgi Abdiasza. Jest to od 10 wersetu. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Tutaj się odnoszę do tego, co powiedziałem poprzednio, żeby nie być obojętny, żebyśmy, tak jak mówię, widząc to zło, które dzieje się, żebyśmy po prostu naprawdę stanęli na wysokości zadania i ostrzegali ludzi przed grożącym niebezpieczeństwem. Ja bym powiedział to tak, nie ma za bardzo co czekać z tym ostrzeganiem ludzi, dlatego, bo czas jest, ja bym powiedział, no taki dosyć troszeczkę napięty. I kiedy widzimy to, co się dzieje wkoło, powinniśmy tym bardziej, jak to się mówi, ściągnąć lejce i jednak próbować zaradzić tej sytuacji. Ja czasami słyszę takie wypowiedzi chrześcijan, którzy są szczerze wierzącymi, ale może jeszcze do pewnych rzeczy nie doszli, że kiedy próbują zwiastować tak czy owak Ewangelię, czy tę naukę apostolską, przejawia się potem taki motyw, no ale Bóg kocha wszystkich i póki człowiek żyje, to zawsze ma możliwość pojednać się z Nim. Z jednej strony jest to racja, ale z drugiej strony jest to troszeczkę niebezpieczne, bo można w ten sposób usypiać drugiego. I ja bardziej skłaniam się, ja osobiście, ku temu, żeby słuchacz, jeśli mam oczywiście możliwość taką, żeby czuł Boga na swoich plecach, jak to się mówi. Żeby nie przekazywać mu, że to jest jakaś prawda, ale to tak, wiesz, uważaj, zastanów się, poczekaj i tak w zasadzie nie w skończoność. I on taki może być ululany w którymś momencie, no i z czasem, wiadomo, zapomni. Myślę, że tutaj potrzeba bardziej takiego jakiegoś wstrząsu czasami dla ludzi, którzy w jakiś sposób są nieposłuszni Ewangelii. I tutaj to się do tego odnosi, żeby jednak, no, kiedy jest sytuacja dana mi, że mam taką możliwość, żeby walczyć o drugiego człowieka, to żeby jednak robić wszystko, co jest w mocy, bo nie wiemy, my odchodzimy, a on może, jak to się mówi kolokwialnie, za 5 minut mieć jakiś wypadek samochodowy albo coś. Także to nie ma co tak za bardzo odjeżdżać w przyszłość, bliżej nieokreśloną, ale raczej starać się, żeby tu i teraz ten człowiek zastanowił się nad sobą, a najlepiej jeszcze, żeby powierzył swoje życie Bogu. Ja tylko dodam do tego, co mówił brat przed chwilą, że jest w piśmie, taki Jana 3:3 pisze tak: kto się nie narodzi na nowo, nie ma życia wiecznego. A więc ja i moja żona, żeśmy się 3 lata temu narodzili na nowo, wzięliśmy chrzest, bo też w piśmie pisze w Efezjanie, jedna wiara, jeden chrzest. No, i narodziliśmy się na nowo, dlatego też jesteśmy tu i będziemy jeszcze tutaj przyjeżdżać na nabożeństwa, no, a Świadkowie Jehowy, oni się nie narodzili na nowo, na przykład, nie? Oni po staremu wszystko, nie tłumaczą tego wersetu, nic. No. Dziękuję. Tutaj myślę też właśnie ta kwestia prawdziwego duchowego dziedzictwa. Mamy bliźnięta z rodu Izaaka, syna Abrahama, czyli mamy ojca wiary Abrahama, który ma syna obietnicy Izaaka, i Izaak ma 2 synów. I zobaczcie, obaj są synami według ciała I widzimy, że w historii dalszej Bóg cały czas mówi do nich jak do braci. Do Izraela mówi, twój brat Ezaw, twój brat Edom, nie atakuj swojego brata Edom. I do Edomu mówi, twój brat Jakub, twój brat Juda, twój brat Izrael. A więc widzimy, że oni jakby cały czas, Bóg pamięta, że to są bracia. A jednocześnie widzimy tą duchową rozbieżność. I słowa Boga, który w księdze Malachiasza później mówi, Jakuba umiłowałem, a Ezawa znienawidziłem. Bliźniacy z jednego łona, z jednego domu, a jak od początku różni. I to, żeśmy też na początku w tej pierwszej części rozważali ten rozdźwięk między tymi dwoma braćmi wychowywanymi w domu powołanego, wybranego przez Boga Izaaka. I to jest też, myślę, dla nas wielka lekcja właśnie w kategorii tych wszystkich, którzy dzisiaj w jakiejś mierze, można powiedzieć, są spadkobiercami tego biblijnego przesłania. Tak? Mamy wielu dzisiaj ludzi, którzy powołują się na jakieś duchowe dziedzictwo. Widzimy za czasów Pana Jezusa Żydów, którzy mówili, jesteśmy dziećmi Abrahama. A już wcześniej Jan Chrzciciel do nich mówi, nie wmawiajcie siebie, że jesteście dziećmi Abrahama. Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I później Pan Jezus to samo im mówi, że to, że oni się powołują na to dziedzictwo, wcale nie oznacza, że są. To, że są, mają jakąś faktycznie spuściznę narodową, to tego nie oznacza. I dzisiaj mamy wielu ludzi, którzy się powołują na Biblię, tak jak Świadkowie Jehowy, jak Adwentyści Dnia Siódmego, jak rzymscy katolicy, prawosławni i cała masa innych, i też wielu protestantów niestety, którzy powołują się na Biblię, ale nie mają właśnie tego duchowego życia w sobie, nie mają Chrystusa. Studiują Pismo, badają Pismo, tak jak faryzeusze, sądząc, że w Nim mają życie, ale do Chrystusa nie chcą przyjść, nie przychodzą do Niego i nie są tymi, nie są właśnie w tej linii Jakuba. W jakimś sensie są braćmi, tak? Tak jak Edom był bratem Judy, ale w duchowym sensie nie. Więc tutaj też mamy coś takiego jak czasami patrzymy właśnie po tych różnych denominacjach, po tych różnych grupach, po tych różnych i widzimy jakąś religijną gorliwość. Widzimy wielu z nich, którzy znają Biblię. Widzimy, że oni się odwołują do Biblii, a jednak nie ma tej duchowej jedności, nie ma tej duchowej więzi. Widzimy, że nie mamy tej samej głowy duchowej, że obok tej właśnie religijności nie ma Chrystusa. I to jest istota, do której zawsze musimy dążyć, tak? W rozmowach też z naszymi ludźmi. Nie przyłączenie się do jakiejś grupy, nie, chociaż oczywiście wiemy, że to jest ważne, tak? Gdzie kto chodzi, czego słucha i w czym bierze udział. Nie chcę powiedzieć, że to jest bez znaczenia, ale zawsze musimy przejść w tym kierunku, czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem, jest Twoim życiem, jest Twoją nadzieją, jest Twoim zbawieniem. Tutaj jest ta istota tego duchowego życia, nie całe to dziedzictwo, nie wiedza, nie jakaś spuścizna religijna, cokolwiek by to nie było. Wiemy, że Nowy Testament wszystko sprowadza do Jezusa. On jest życiem, On jest zbawieniem, On jest jedyną naszą nadzieją, jedynym ratunkiem. I tutaj w naszych rozmowach też z ludźmi na Nim się musimy skupiać. Tak łatwo się wdawać w różne, wiecie, religijne dyskusje, spory o to, tamto, siamto, wamto, ale jeśli nie powiemy im o Jezusie, nie powiemy im, kim dla nas jest Jezus, co dla nas Jezus uczynił i kim dla nich powinien być Jezus, to chybiamy celu. Więc tutaj też o to się módlmy i tego o to zabiegajmy, żeby nie dać się oszukać, tak? Bo można powiedzieć, no w końcu Ezaw i Edom, no w końcu byli bratem Jakuba, tak? Z tego samego domu, więc pewnie też, może nie był pierworodnym, stracił to pierworództwo, ale jakieś dziedzictwo miał. No w perspektywie właśnie proroczej widzimy, że utracili wszystko i zostali totalnie wyniszczeni do cna. Została i pamięć wręcz o nich w sensie historycznym została wymazana. Tak, oczywiście mamy pamięć w sensie zapisu biblijnego, natomiast jako ród zostali wytraceni doszczętnie. Więc to nam pokazuje wyraz tego odstępstwa od tego dziedzictwa życia, które w Jakubie przetrwało i w Izraelu przetrwało pomimo wielu różnych upadków i tak dalej. Więc tu jest ta istota. No właśnie troszeczkę podobnie, co brat Paweł mówił, bo w Ezawie chciałem zwrócić uwagę, że ja w Ezawie widzę właśnie to jest, co on otrzymał. Jako człowiek otrzymał wszystko, co mógł najważniejsze, czyli był tym pierwszym synem, czyli otrzymał to pierworództwo, czyli był tą pierwociną, czyli otrzymał naprawdę wszystko, ten podwójny dział i tak dalej. To by trzeba było wrócić do, co to znaczy to pierworództwo, ale naprawdę uwierzcie, że to jest najważniejszą rzeczą. I teraz z punktu widzenia, to jest ten sam dom, co brat Paweł mówił. I teraz z punktu widzenia dzisiejszego czasu, to jest tak, jakby ktoś otrzymał zbawienie w Jezusie Chrystusie. On otrzymał tą rzecz najważniejszą. I co zrobił z tą rzeczą najważniejszą? Usłyszał o niej, nawet być może chodził, że tak nazwijmy to, za Panem. I co zrobił? No, przehandlował za odrzucił, wzgardził i dlatego został wzgardzony, jak mówi Pismo. Pan Bóg mówi, Ezawem wzgardziłem. To są bardzo, jak się czyta Hebrajczyków chociażby, to są bardzo trudne słowa i bardzo takie odrzucające, bym powiedział, a Ezawem wzgardziłem. On po prostu wzgardził najcenniejszym darem, jaki otrzymał. I teraz, jeżeli my będziemy chodzić, jeżeli człowiek otrzyma najcenniejszy dar i on ten dar potraktuje po macoszemu, odrzuci go, wzgardzi z nim, no to jego koniec może być taki, jaki jest był koniec domu. Także tak to widzę, że to jest właśnie odrzucenie przez Ezawa rzeczy najcenniejszej, najważniejszej, najświętszej. Jaki jest efekt? To jest efekt właśnie tego, co on zrobił. Tutaj też siostra mówiła o tym właśnie, też dotarła jeszcze przed tym głoszeniem, przed bratem, też mi się pojawił ten fragment, że się Bóg przeciwstawia pysznym, a pokornym łaskę daje, prawda? Natomiast no tak właśnie zastanawiałem się nad tym fragmentem, mówiłem, dlaczego Bóg się akurat pysznym przeciwstawia? Przecież jest dużo innych rzeczy, a inne rzeczy jak gdyby teoretycznie nie pisze, że przeciwstawia się, nie? Dlatego mówię, no ale o co chodzi w tym wszystkim? No to tak sobie znalazł tych pysznych i im będzie przeciwstawiał się, nie ma co robić, że tak się wyrażę, no ma co robić, albo nie ma. Natomiast mi to też nie moja sprawa, natomiast chodzi o to, że takie miałem wyjaśnienie, że no właśnie, że ta pycha jest rzeczą najważniejszą, czyli największą przeszkodą w dostaniu się do Królestwa Niebieskiego. To jest to, co powoduje, że człowiek wie o tym. Dzisiaj brat czytał fragment ze 103 psalmu i tamten fragment mówi, że człowiek jest prochem, trawą. Tylko pytanie już mi, jak my to traktujemy do siebie, bo to jest najważniejsze. My tak, wiemy o tym, że człowiek powstał z prochu i tak dalej, ale pytanie brzmi, jak my do tego podchodzimy, jak my to widzimy. Dlatego tutaj ta pycha okazuje się największym problemem, największą przeszkodą do tego, żeby się faktycznie dostać tam, gdzie powinniśmy dążyć. I tutaj wracam do pewnych kazań brata Pawła, wywyższenie, uniżenie. Czy też skruszone serce, ostatnio, bo one ukazały się. To chyba z pobytu twojego, nie pamiętam gdzie, ale... Także to są te rzeczy, które mogą i powinny być rozważone przez nas, abyśmy się właśnie zobaczyli, gdzie jesteśmy i faktycznie jak patrzymy na innych braci, na inne zgromadzenia, w ogóle na innych ludzi, bo to nie chodzi tylko o zgromadzenie świętych, ale również na to coś, co na tych ludzi, którzy wokół są nas, ze świata nazwijmy to. Także pycha jest rzeczą, jak okazuje się, jedną z najgorszych, która gdzieś tam pojawia się w nas, z którą musimy walczyć, bo ona jest naprawdę ogromną przeszkodą ku temu, aby dostać się tam, gdzie powinniśmy się znaleźć. Jeszcze tak króciutko chciałem właśnie na temat tego, co ty, bracie Pawle, mówiłeś. Teraz w tym współczesnym świecie to pokutuje takie stwierdzenie, że to są bracia starsi w wierze, tak? Więc dla mnie to nie są żadni bracia starsi w wierze. Widzimy taki film, na przykład na internecie jest, jak papież Bergoglio, czyli ten Franciszek, całuje po rękach rodziny miliarderów, Rothschildów i Rockefellerów po rękach. I nazywa ich braćmi starszymi w wierze. W jakiej wierze? Dla mnie bratem jest każdy, dla którego jest Panem i Bogiem Pan Jezus Chrystus, a nie ci, którzy określają siebie jako, że są Żydami. Tutaj poruszyliśmy ten temat, bodajże Paweł chyba, o tym rozdziale duchowym, bo oni rzeczywiście byli z jednego rodu, ale był ten rozdźwięk duchowy. I musimy zwrócić uwagę, że ten rozdźwięk w sumie to nie był taki, można powiedzieć, zły w tym sensie, że było to oddzielenie od tego, co jest Boże, od tego, co jest nieboże. Natomiast dzisiaj jest taka tendencja, żeby to znów złączyć. Chciałbym tutaj użyć takiego, nie wiem, to takie chyba niewygodne stwierdzenie, jakim jest ekumenia, o którym coraz częściej się mówi. I widać, że tutaj jest ostre parcie na to, żeby zrobić taką jedną światową religię. I ja też to traktowałem jako taką odległą wizję za jakiś tam czas, hen, za górami, za lasami. Prawdopodobnie do tego nie dożyję. Być może nie dożyję, ale jednak wszystko wskazuje na to, że jak będę żył tyle, ile przeciętny człowiek, to mam duże szanse, żeby jednak dożyć do tego. Zostałem jeszcze 8 lat, także nie wiem. No. Raczej stawiam na to, że dożyję. No. I ostatnio tak się zastanawiałem nad tym, bo tak sobie oglądałem w internecie takie pewne wątki i tam się okazuje, że gdzieś w Abu Zabi, w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, budują wspólną taką, ja bym powiedział, jakby to komunę religijną, trzy świątynie, no już sobie wybudowana jest już ta komuna, gdzie tam można sobie pojechać, modlić się do kogo się chce, jak to się mówi, na zasadzie wszyscy się kochajmy, wszyscy się szanujmy, i wierzmy w tego samego Boga, który, co prawda są inne drogi, ale każda z nich prowadzi do jednego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Takie. Nawet jest oficjalnie to powiedziane na stronie jakiejś, na Wikipedii. Nawet jest podany autobus, jakim tam można dojechać. Ja wyczytałem 94. Zapomnijcie, nie ma tego autobusu, ale tak naprawdę to on tam jest. Rozkład jazdy, wszystko jest, żeby tylko tam sobie pojechać i brać w tym w jakiś sposób udział, albo chociażby, żeby tylko się tym zainteresować. To jest to, wiecie, tak troszeczkę jak na dniu dzisiejszym sprzedawca truskawek, chytry, cwany sprzedawca truskawek. Na wierzch zawsze daje, no, ja nie mówię, że wszyscy są tacy sprzedawcy, ale są też tacy, którzy na wierzch dają te najładniejsze truskawki, a pod spodem pleśń. Dlatego musimy z tym bardzo, bardzo, bardzo uważać. Ale to jest, jak to się mówi, za górami, za lasami. Natomiast miałem nieszczęście oglądać nabożeństwa tutaj w Polsce niektóre, ale oglądać tylko, nie brałem w nich udziału. I normalnie się wystraszyłem. To dla mnie to było coś takiego, jakby ten duch z tak zwanych mega churchów. Wiem, co to są mega churchy. Mega to jest tak, jak jest mega duży Grzesiek, taki wafelek. Pisze mega Grzesiek. Tak samo mega to są bardzo duże coś i church to oznacza kościół, czyli te amerykańskie takie typowe mega churche, gdzie uczestniczy tam jednorazowo parę tysięcy osób. I kiedy oglądałem to nie z Ameryki, tylko z Polski, to tak jakbym się przeniósł 15-20 lat wstecz, kiedy właśnie oglądałem te mega churchy z Ameryki. To jest normalnie powielone w tej chwili, tylko że kiedyś to było w Ameryce, a dzisiaj w okrojonym oczywiście troszeczkę ilościowym, objętościowym momencie, jednak jest to już u nas. I tak sobie myślę, no nie wiem, przecież to są ludzie, którzy czytają Słowo Boże. Ja tutaj oczywiście nie będę reklamował, tam były normalnie, ja bym powiedział, cuda na kiju. Ja nie wiedziałem, chyba już uczeń to już przerósł mistrza, nauczyciela. Już chyba nawet, nie wiem, czy w Stanach takie rzeczy są, to co się czasami w niektórych zborach dzieje w Polsce. Ale to jeszcze jest nic. Byłem w tym sanatorium, pojechałem, no i poszedłem sobie do kościoła. Nie będę mówił, do jakich kościołów, byłem w dwóch. Co myślę, pójdę do dwóch kościołów, raz do jednego, drugi do drugiego, czyli jest szansa, że trafię na normalny. No i powiem wam, że no, nie dane mi było trafić na taki kościół, jaki ja sobie wyobrażam, Kościół Boży. I tak sobie myślę, o co tu właściwie w tym wszystkim chodzi. Popatrzałem, wiecie, no nie rozglądałem się, ale tak sobie myślę, tak jak zasięgnąłem wzrokiem, gdzieś 20-30 osób nikt Biblii nie miał przy sobie. Tylko była organizacja nabożeństwa, była oczywiście modlitwa o błogosławieństwo spraw finansowych. To było takie, ja bym powiedział, rzut numer jeden. I wiecie, ja myślałem, że to tylko albo w Abu Zabi, albo w internecie, ale nigdy nie przypuszczałem, że będę tymi oczyma swoimi dwoma i uszami słyszał, a oczami widział, że takie rzeczy po prostu mają się i to już ta trucizna już została wpuszczona i ona niestety zbiera swoje żniwo i ktoś by pomyślał, że to kiedyś mogły być i prawdopodobnie były normalne zbory, normalne protestanckie zbory, gdzie kwestia Jezusa Chrystusa i miłości do Niego była na pierwszym miejscu i wystarczyło w sumie kilkanaście czy też parę lat i to się wszystko odwróciło, to jest po prostu... To jest wokół nas, dlatego no, musimy naprawdę być bardzo trzeźwi i tacy, ja bym powiedział, ogarnięci. Musimy trzymać się po prostu typowo Słowa Bożego, nie bujać gdzieś w obłokach i nie myśleć o sobie zbyt wiele, gdyż nawet sam Pan Jezus powiedział, że ten, kto będzie trwał we mnie, ten, kto będzie trwał, ten będzie wydawał wiele owoców. Jeśli będziemy oglądali się na inne rzeczy, To ja nikomu tego absolutnie nie propaguję. Nie chciałbym, żebyście myśleli, że jestem jakąś Kasandrą, która tutaj wygłasza takie rzeczy. Ja po prostu na bieżąco mówię to, czego doświadczyłem, czego byłem świadkiem i obawiam się, że to będzie się po prostu nasilało, dlatego tym bardziej powinniśmy być czujni. Ja tylko dopowiem, że sama byłam świadkiem modlitw w kościele o biznesmenów i to bardzo często, żeby się kościół dobrze miał. To jest absurdalne, bo modlimy się o osoby, które mają otwarte serce na Ewangelię i takie osoby powinny się znaleźć w kościele, a nie to o... Trudno na taką modlitwę odpowiedzieć amen, po prostu. Ogłaszana była modlitwa. Ja nie chcę się skarżyć, ale na własne uszy słyszałem i normalnie moje uszy były aż czerwone. Ogłaszam zwycięstwo nad sprawami finansów, nad sprawami portfeli i kart, nie wiem, kredytowych, blików, coś jeszcze. To jest, nie wiem, no sami określcie, no sami pomyślcie, do czego to idzie, to dobrze, to dzisiejsze chrześcijaństwo i jak bardzo trzeba być czujnym. To, co ty, Paweł, mówiłeś właśnie, dzisiaj czytałeś z listu do Tymoteusza, żeby się po prostu tego wystrzegać. Pamiętajmy, że nasza ojczyzna jest w niebie i my tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie przechodniami. Tylko i wyłącznie przechodniami. To jest nasz numer jeden, cel numer jeden, by do tego zostaliśmy powołani. A reszta po prostu będzie nam przydane. Mamy szukać Królestwa Bożego. Pamiętajmy, na pierwszym miejscu jest Królestwo Boże, a reszta będzie przydana. Za zgodą wolą. Jeśli będzie uzdrowienie, to będzie. Jeśli nie, to i tak idziemy do Pana. jeśli będę bogaty, mam prawo być bogaty, jeśli zdobyłem to w uczciwy sposób, ale też powinienem uczciwie i racjonalnie, zgodnie z wolą Bożą to rozdać. Tym niemniej to i tak nie powinno być na pierwszym, ale nawet na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest Królestwo Boże, to powinno być wyryte, wypalone w naszych umysłach. Tego musimy się trzymać. Do tego zostaliśmy powołani i naprawdę w tym trwajmy. Myślę, że to, co właśnie tutaj słyszymy, jest smutnym obrazem tego, jak brak Bożemu ludowi, czy tym, którzy się mienią Bożym ludem, poznania Boga. Brak trwania w Jego Słowie. Gdyby Kościół czytał Biblię, mówię o braciach, siostrach, nie pozwoliłby, nie dopuściłby do tego, żeby ich przywódcy prowadzili ich do miłości pieniędzy, do stawiania pieniędzy na pierwszym miejscu w Kościele, do prowadzenia nabożeństw przez sztuczną inteligencję. To niestety się dzieje. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych tam było chyba kilkanaście tysięcy ludzi na nabożeństwie prowadzonym przez sztuczną inteligencję. Awatary prowadziły nabożeństwo, mówiły kazanie i tak dalej. I wielu, potem czytałem komentarze ludzi, którzy brali udział w tym nabożeństwie, wielu z nich stwierdziło, że nie było wcale źle. Także no tam były bardzo różne opinie, był wachlarz różnych reakcji. Natomiast widać, jak ogromne zainteresowanie budzą tego typu nowości. Natomiast człowiek, który czyta Biblię, widzi, że to jest jakiś absurd, to jest jakiś bezsens. To gdzie tutaj inspiracja, gdzie Boże pomazanie, gdzie modlitwa, która ma towarzyszyć przygotowaniu i zwiastowaniu Bożego Słowa, to wszystko jest nieobecne, a jednak myślę, że coraz więcej będziemy obserwowali tego rodzaju szaleństw, i które dla wielu ludzi po prostu będą jakimś krokiem do przodu, będą jakąś nową epoką w życiu Kościoła. I ta duchowa ślepota niestety jest wynikiem braku trwania w codziennym społeczności z Bogiem, w modlitwie i w Jego Słowie. I dlatego, kochani bracia, siostry, no nie możemy tego zaniedbać. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby teraz polegać na najlepszych nawet przywódcach. Tak jak Sławek mówił, pewnie ileś lat wstecz te zbory były prowadzone przez Bożych ludzi, ale którzy nawet być może niektórzy z nich zaniedbali relacje z Bogiem, zaczęli bardziej fascynować się jakimiś przeżyciami, nie wiem, może innymi ludźmi, może jakimiś naukami. Gdzieś nastąpiło jakieś odstępstwo i zabrakło braci, sióstr, którzy by zwrócili uwagę, którzy by zaprotestowali, którzy by podnieśli głos przeciwko odstępstwu od Bożego Słowa. Więc tutaj ta odpowiedzialność leży na każdym z nas, kochani bracia, siostry, byśmy po pierwsze modlili się o siebie samych, modlili się o zbór, modlili się o starszych, a kiedy cokolwiek dostrzegamy, że coś jest dziwnego, coś idzie w niewłaściwym kierunku, żebyśmy nie bali się o tym mówić, ale żebyśmy reagowali. Nie jesteśmy pod żadną czapą, która nam cokolwiek narzuca, nas kieruje, poza oczywiście jedynym Panem Kościoła, Jezusem Chrystusem, do którego wszyscy mamy takie same odwołanie. Jesteśmy pod Jego autorytetem i musimy do tego autorytetu się odwoływać, do autorytetu Pana Jezusa i Jego słowa. Każdy z nas ma do tego prawo i nie pozwólmy sobie zamknąć przez nikogo ust, przez nasz własny strach, wstyd czy obawę, że ja tutaj nie mam nic do gadania. Powtarzamy to w kółko, jesteśmy wszyscy braćmi i każdy z nas ma prawo i obowiązek wręcz reagować, kiedy dostrzegamy jakąkolwiek nieprawidłowość, jakiekolwiek odstępstwo, jakiekolwiek gdzieś błądzenie. I o to dbajmy, kochani, tego pilnujmy, tego strzeżmy, żeby w tym wszystkim, co nas niepokoi, w tym wszystkim, co gdzieś tam dostrzegamy, żeby się tym dzielić, żeby o tym mówić, żeby się wzajemnie zachęcać, pobudzać do dobrego, pobudzać do dobrych uczynków, a strzec jednocześnie przed... No, widzimy, jak jak tego jest mnóstwo, w jak różnych barwach. Szatan, jeśli nie będzie w stanie zniszczyć Kościoła, atakując go z zewnątrz, on się przyłączy do zboru. Proste. Paweł mówi, czy Juda pisze w swoim liście, wśliznęli się między was pewni ludzie. Tak, były ataki na Kościół z zewnątrz, ale były też ataki od wewnątrz. Jedne i drugie, a chyba te drugie są jeszcze bardziej niebezpieczne, zgubne, kiedy pojawiają się ludzie nieodrodzeni albo ludzie gdzieś zwichrowanymi jakimiś wartościami, ludzie, którzy nie uznają prawdziwie w swoim życiu panowania Jezusa Chrystusa, ale chcą być panami, chcą za sobą ludzi pociągać, chcą osiągać jakieś swoje cele przeróżne, popularności, pieniędzy, czegokolwiek. To musimy na to być wrażliwi, kochani. Kiedy dostrzegamy jakiekolwiek, mówię, symptomy nawet niepokojące, musimy na to reagować, żeby się wzajemnie strzec, żeby się wzajemnie pobudzać do pobożności. Tak poczułem, Paweł, że mówisz do mnie. Pewnie wielu tak ma. W sensie tym odwagi. I mimo tego, że wiem, że sam nie jestem doskonały i wiele jeszcze pracy przede mną i z Jezusem, no, myślę, że większość tak ma. No, ale pobudziłeś mnie swoją wypowiedzią do tego, żeby się podzielić swoimi wątpliwościami, spostrzeżeniami i przemyśleniami odnośnie właśnie napominania i w sferze finansowej. Ostatnio zacząłem budować dom na południu Polski, jak większość was wie. No i od razu wiedziałem, że będą próby z tym związane, które mnie czekają. Przeczuwałem to i modliłem się do Pana, żeby pomógł mi w tym momencie, wtedy mojego życia, żebym przy budowie tego domu świadczył o nim i starał się, no i wypełniał jego wolę. Szczególnie mi przemawiało do mnie słowa, kiedy mówi, że Paweł pisze, że wystrzegajcie się nawet pozoru zła. I chcąc właśnie spełniać to przykazanie, zastanawiałem się nad finansowym aspektem budowy domu. I tutaj chodzi o kwestię zapłaty za wykonywaną pracę i związane z tym, z tymi opłatami, podatkami, które na przykład zatrudniając firmę do wybudowania domu, ona powinna wystawić fakturę, odprowadzić podatek, a no ja powinien tą fakturę opłacić. No i tutaj od strony właśnie wykonawców oczywiście propozycje bezfakturowe. Mają firmę zarejestrowaną i są podatnikami, więc zgodnie z prawem, które mamy wykonywać, powinienem po prostu płacić fakturę i tyle. I on mi przesyła fakturę, ja ją opłacam. A ta druga opcja, czyli bezfakturowa, no oczywiście na początku była taka walka wewnętrzna. Czy to ja grzeszę, czy to grzeszy on? No i oczywiście grzech był jego, bo to on proponuje mi oszustwo, w sensie takim, że ja mu płacę normalnie, ale to on nie odprowadza podatku. I tutaj kwestia tego, że mamy, przyszło do mnie, że nie mamy być, mieć współudziału w grzechu. Czyli jeżeli to nie ja grzeszę, ale się zgadzam na ten grzech, czyli jakby przyczyniam się przez to, że nie chcę faktury, tylko gotówką płacić, czyli przyczyniam się do przestępstwa tej drugiej osoby, która oczywiście będąc zarejestrowaną firmą i podatnikiem ma obowiązek za swoje usługi wystawić fakturę. I przekonałem się, znaczy się nawet moja nienawrócona żona, choć właśnie ona bardziej była za opcją niepłacenia faktur, to jednak po rozmowie ze mną i wspólnym rozważaniu tej sytuacji sama się przekonała, mimo że nie jest nowonarodzona, że jednak powinniśmy opłacić fakturą, czyli brać fakturę i płacić całą fakturę. I za każdym razem, kiedy się napotykamy na taką sytuację w trakcie budowy, że jakaś osoba ma firmę zarejestrowaną i nie chce wystawiać faktury, ja proszę o tą fakturę i oczywiście zapewnę i tą fakturę opłacam. I za każdym razem ci wykonawcy najpierw podają, co jest też nieuczciwe, podają cenę netto, czyli bez VAT-u. A później jak słyszą ode mnie, że ja chcę normalnie fakturę, to oni, to ten procent musi pan dopłacić. No i to jest skóry nieuczciwe, ale nie spodziewam się od niewierzących, że będą uczciwie podchodzić do sprawy. No i też kwestia pracy. Jakiś czas temu podjąłem rozmowę z w gronie braci na temat wypłaty, którą otrzymujemy od pracodawcy. Mamy umowę z pracodawcą i na tej umowie jest dana kwota. I czuję, że jeżeli jest umowa o pracę z pracodawcą, który powinien uczciwie nam zapłacić za wykonaną pracę, jeżeli my jesteśmy pracownikami i w umowie mamy zawartą wypłatę, no to na taką wypłatę powinniśmy brać, a nie używać, jakby to powiedzieć, nie brać na czarno pod stołem. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale ja widzę w tym współudział w oszustwie. Oszukuje mój pracodawca, oszukuje państwo przez to, że mi płaci na papierze mniej, a pod stołem daje mi jakby drugą część wypłaty, która jest nie ofakturowana, opodatkowana. I tutaj właśnie te rozterki, które wewnątrz mnie były, no mnie przekonują, jakby dla mnie jest to, no się przekonało, w duchu się mnie przekonuje, że pozór zła, tak? Czyli jeżeli coś jest z pozoru nawet złe, to mamy się tego wystrzegać. I no, ja staram się to robić. I już, że tak powiem, też przez to, że każdego, którego tam usługodawcę proszę o fakturę, moja rodzina na przykład, no wyśmiewa to, no nie? No, jak wy chcecie uczciwie, no to dobrze, to niech będzie uczciwie, to zapłacisz więcej. No i chciałem właśnie podnieść ten temat na forum. No, co wy o tym myślicie? Jak to w waszym przypadku jest? I no, rozważyć to chciałem. Czy to jest, aby na pewno dobrze rozważam, czy może się mylę w jakimś sensie, czy... Dziękuję. Że w piśmie pisze, kto jest nieuczciwy w małym, to i będzie nieuczciwy w wielkim, nie? Ale mam taki drugi werset z Jana 6,53, to pisze tak, to już nie na ten temat, pisze tak, Pan Jezus mówi, kto nie je mojego ciała oraz nie pije mojej krwi, nie ma życia wiecznego. Korporacja JW.org, czyli Świadkowie Jehowy, powiedzieli tak, podzielili na dwie grupy tych ludzi. Jedni, co mają nadzieję niebiańską, czyli 145 tysięcy u nich, a to w ogóle chodzi o Żydów, te 144 tysiące. Tak, to chodzi o Żydów, a nie o świadków. Więc ci mają nadzieję niebiańską i pójdą do nieba, a reszta ludzi będzie miała życie wieczne na ziemi. A w Efezjan co pisze? Jedna nadzieja, jedna wiara, jeden chrzest, tak? Tak. A oni sobie to tak zrobili. I teraz to takie doktryny mają swoje, no. Dlatego no, ja już w tej organizacji to nie jestem. bo to jest fałszywe, oni się uznają, jedyna prawdziwa i tylko świadkowie Jehowy będą zbawieni, a reszta nie. Reszta? Dobrze, wszystko to ja. Poruszaliśmy tutaj kwestię tego, co widzimy w szeroko pojętym Kościele, co nas niepokoi, zaskakuje, przeraża. I ktoś mógłby zadać pytanie, czy w ogóle powinniśmy o tym mówić? Czy to są tematy, którymi powinniśmy się zajmować? I myślę sobie, że widziałbym tutaj znowu taki złoty środek. Nie jest dobrze, jeżeli nie jesteśmy w ogóle, może nie, że nieświadomi, ale widzimy pewne rzeczy i w żaden sposób nie reagujemy na to, chociaż dzieje się zło, tak? I milczymy w tej sprawie. To nie jest dobrze. A drugie ekstremum może być takie, że w zasadzie żyjemy tylko tym, co gdzieś widzimy niewłaściwego. I to jest jakby nasze główne praktykowanie wiary, że mamy całą listę zarzutów wobec innych i to jeszcze dodatkowo jest niebezpieczeństwo, że grozi nam to właśnie jakąś pychą, że mamy całą baterię zarzutów wobec innych i możemy sobie myśleć, a to my jesteśmy tacy bez tych zarzutów. A tutaj ten złoty środek bym powiedział, że jeżeli widzimy gdzieś zło, to nazywajmy to złem, żeby ostrzegać innych. Jeśli możemy coś z tym zrobić, to zróbmy, ale nie zaniedbujmy naszego życia chrześcijańskiego. Niech to nie będzie naszym tematem i to niech nie będzie też czymś, co w ogóle nas nie dotyka. W ogóle dzieje się zło, a my mamy tu swoje sprawy i nie będziemy w ogóle się tym zajmować. Czas nam się kończy. Ja jeszcze tylko chciałem zapytać, czy ktoś chciałby się odnieść do tego, co Tomek poruszył, bo Tomek zadał pytanie i nikt właściwie nie odpowiedział na z krótką uwagą brata. Ja w wypowiedzi Tomka, jest to sprawa poważna, jest wiadomo, i indywidualna, nie? Sprawa podejścia tej sytuacji. Wiemy, że wzrost duchowy mamy różny, tak? I dla jednego napicie się lampki wina jest grzechem. Dla starszego wierzącego, który jest kilkadziesiąt lat, nie jest grzechem. Ja taki przykład dam z życia, kiedy rodzina wierzących zaprosiła nas, a byliśmy może rok nawrócenie z bratem na obiad i tam było lampki postawione, no i wino do obiadu. I tak patrzę, oczy, jak to? Wierzący? Wino stawiają, mamy pić wino przy obiedzie? Takie było bardzo dziwne dla mnie, nie? A oni kilkadziesiąt lat wierzący, nie? I to takie podejście jest. Druga rzecz, powiem tak. Wczoraj kupiłem 20 sztuk jajek od starszej kobiety, które widzę takie starsze jakieś kobiety, to wiem, że nie mają tych pieniędzy i chcę po prostu kupić, bo choć był młodsza osoba była obok, poszedłem do tej starszej, żeby je wspomóc. Ja zyskam jakieś coś sobie kupię, a tej kobiecie na życie ma, czy na opłaty. To więc czy ja zgrzeszyłem nie wziąc paragonu? Czy jest to grzechem przed Bogiem? Musimy wiedzieć, że mamy czasy bardzo trudne, są rządy demoniczne, nie są rządy sprzyjające, jak cofnąć się parę lat do tyłu, uciskają nas ze wszystkich stron. Potrzebujemy mądrości Bożej we wszystkim i nie za wszystko bierzemy. Jeżeli Słowo Boże mówi, jeżeli widzisz, dla ciebie jest to zgorszeniem czy grzechem, to uczyń to, jak widzisz to. Jeżeli ja widzę, nie biorąc od tej kobiety paragonu i ona nie odprowadza, czy to jest grzechem? No właśnie, to jest, proszę. Nie mam powodu. No oczywiście, dlatego ja mówię, że kali jest sprawa indywidualna, dlatego są poważne sprawy, nie? Jeżeli są... No tak... No to są indywidualne sprawy, tak samo jeżeli ktoś ma firmę, oszukuje, to oszukuje państwo, tak? Jeżeli ja w pewnych rzeczach biorę udział w nim, jeżeli dana praca, dzieła, wykonania pracy jakiejś kosztuje taką cenę i ten pracodawca płaci tą cenę, bo tak jest na rynku polskim i to jest wymagające i on daje ci całą wypłatę, a że on oszukuje państwo, to jest jego sprawa, oszukuje, on oszukuje państwo. Takich rzeczy jest mnożenie tego, bardzo dużo jest. My musimy we wszystkim mieć mądrość i bronić się, aby w pewne rzeczy nie wchodzić. Są trudne rzeczy. Nie brać udziału w tym, to wiemy, Słowo Boże o tym mówi. I nie jest łatwo. W twoim przypadku masz wyzwania, no. Musisz w tym wszystkim no, ćwiczyć się. Bóg cię też ćwiczy, uczy wiary, czy się w coś nie wejdzie, no. Musisz jakoś to przejść, tak? My pewne rzeczy inne przechodzimy, też się musimy pilnować, tak? Dziękuję. Tak, to ja bardzo krótko. Niosę się do tego, co mówiłeś o dostawaniu wynagrodzenia w częściach, tak? Część oficjalną, część nieoficjalną. Ja miałem taki przypadek dawno temu, chyba w drugiej mojej pracy, gdzie wynagrodzenie dostałem na konto, więc pieniądze były i księgowa mi daje do podpisania dwie listy. Na jednej jest jedna kwota, na drugiej inna. Mówię, o co chodzi? No to jest do dokumentów do ZUS-u, a tu, że tyle dostałeś. I dla mnie to było jawne poświadczenie nieprawdy. Ja podpisuję, że dostałem taką, a taką kwotę. Powiedziałem, że, że się z tym nie zgodzę. Musiałem iść tam do szefa, mógł to wyjaśnić. On mówił, okej, jak tak chcesz. Proszę bardzo, po prostu twoja pensja nie będzie tak dynamicznie wzrastać, jak ci to kiedyś obiecałem. I to krótko. Tak, bo tutaj chodzi o tę rzecz, powiem, bo jak człowiek nie ma do czynienia z fakturami, to nie wie, o co chodzi tak naprawdę. To chodzi o konkretny zysk. Jeżeli płacimy, jeżeli coś kosztuje 10 tysięcy złotych, to w budowlance tak rozmawiają między sobą, bo to nie jest żaden grzech, oni tak rozmawiają między sobą, oni rozmawiają netto. Jeżeli rozmawiacie z kimś z budowlancem, to jak on do was mówi, to on ma netto, bo go nie interesuje brutto, bo wiadomo, że to brutto, ten 23%, to ty i tak musisz zapłacić, prawda? Go interesuje netto i tak mówi. Konkludując, jeżeli coś kosztuje 10 tysięcy, to budowlaniec mówi, to kosztuje 10 tysięcy i to 10 tysięcy muszę dostać. Czyli ja muszę zapłacić za to 12 300 zł. I o to chodzi. Jeżeli ja zapłacę to 12 300 zł, to dokładam 2300 zł i dlatego biorę fakturę. Ale jeżeli się zgadzam na te 10 tysięcy, no to daję mu 10 tysięcy i nie płacę 2300. Prosty przykład, jaki sobie możecie to sprawdzić, jadąc taksówką. Jeżeli macie tą samą trasę i robicie cały czas i jedziecie taksówką, to jeżeli jedziecie taksówką i się pyta, płaci pan kartą? Tak, 55 zł. Jadę tą samą trasę za jakiś czas, nie mam karty albo mam gotówkę. Ile kosztuje kartą? Nie, gotówką. 48. Taka jest różnica, bo on tą gotówkę nie nabija na kasę fiskalną i wtedy to nie jest uwidocznione i wówczas nie trzeba odprowadzać do tego podatku. Także tutaj to co mówi, po to wziąłem mikrofon, że to jest konkretne pieniądze i chodzi o tą pokusę. To chodzi o tą pokusę, czy skorzystamy z tego, jak przy budowie domu to są potężne pieniądze, to wyobraźmy sobie, że to jest 1/5, jeżeli wyda z 500 tysięcy na budowę domu, to jest 100 tysięcy. To o to chodzi, o konkretne rzeczy. To chodzi, nie chodzi o 100 tysięcy czy o 2 złote, tylko chodzi o tą pokusę, że wiemy o tym, w czym jest rzecz. I chodzi o to, że sami z tego korzystamy. I o to chodzi, czy bierzemy udział w tym procederze, czy w tym nie bierzemy. I o to chodzi tutaj, bratu. Więc tak naprawdę to jest kwestia, czy my zapłacimy podatek, czy my go nie zapłacimy. Bo jak weźmiemy fakturę, to my zapłacimy podatek. Jak nie weźmiemy faktury, to my nie zapłacimy podatku. Oczywiście to jakby oni to rozliczają, ale tak naprawdę z naszej kieszeni. Więc tu jest ten wybór i myślę, że tutaj Pismo no, wyraźnie nam mówi, że mamy płacić podatki, nawet jeśli to jest skorumpowany rząd. Za czasów Pawła, kiedy on to pisał, byli pod okupacją Rzymu, który też tych pieniędzy raczej nie wykorzystywał na działalność dobroczynną, tylko niestety no, na swoje pożądliwości, więc tutaj nie jest to kwestia, oczywiście ja rozumiem te wszystkie dylematy i tak jak tutaj też słusznie brat zauważył, są sytuacje, w których to jest absurdalne, żeby żądać od kogoś paragonu, faktury czy coś, tym bardziej, że mamy coś takiego jak kwota wolna od podatku, mamy możliwości jakichś takich drobnych kwestii, które nie są opodatkowane. Natomiast tutaj musimy się wystrzegać i no, przede wszystkim właśnie szukać tego przekonania w naszych sercach, tak? Załóżmy, że ktoś pomaga drugiej osobie, jakiejś ubogiej, daje jej jakieś pieniądze regularnie. Teraz pytanie, czy będzie to rejestrował, czy będzie teraz to traktował jako darowiznę i odprowadzał od tego 20%. To są już kwestie sumienia, czy po prostu potraktuje to jako dar, którego po prostu daje, tak jakby dało 10 różnym osobom i trudno teraz oczekiwać, że będzie to rejestrował, że będzie chodził po urzędach skarbowych itd. Ale to już jest kwestia tej osoby, jeżeli ktoś ma takie wrażliwe sumienie i chce zapłacić od tego, to oczywiście ma takie prawo i tutaj... No, czy na przykład ta osoba, tak? No i teraz mówię, to są tego typu różne rzeczy, które myślę, że tutaj jednak jest jakiś margines naszej wolności, ale musimy się strzec, żeby ta wolność nie doprowadziła nas do ewidentnych jakichś wykroczeń, więc no, są to rzeczy, nad którymi musimy naprawdę być czujni, nie? A szczególnie w tego typu pokusach, kiedy widzimy, jest to pewną praktyką tego świata i nie chcemy być częścią tego systemu. Ja tylko tak na chwileczkę. Uważam, że sam fakt, że na ten temat dyskutujemy i zastanawiamy się nad tym, to świadczy dobrze dla nas, że ta sprawa nie jest nam obojętna, że nasze sumienie jest wrażliwe, że jest jednak ta bojaźń Boża. Mamy świadomość, że jeśli ja coś będę złego robił niezgodnie z wolą Bożą, to mogę mieć mniejszy czy większy problem. Także ja osobiście cieszę się, że w ogóle nawet takie sprawy poruszamy, takie niby przyziemne, ale one właśnie świadczą o tym, że jest bojaźń, tak jak tutaj właśnie Tomek przedstawił tę sprawę. Widać, jest to mu na sercu położone, nie jest na to obojętne, że ta bojaźń Boża jest w jego sercu, rozważa to w sercu swoim, żeby być przed Bogiem czystym i tak po prostu trzeba dalej trzymać. Właśnie w ten sposób budujemy Królestwo Boże, właśnie poprzez takie różnego rodzaju sytuacje życia codziennego. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego właśnie również w ten sposób, a wtedy na pewno wszystko inne będzie przydane. Myślę, że to jest troszeczkę inna sytuacja jak za czasów Pawła, no bo u nas jednak każdy produkt, który nabywamy, czy od jajka, truskawki, czy po jakieś tam elementy budowlane i tak dalej, to jest wszystko opodatkowane, tak? I my już ten VAT płacimy w sklepie, który zostaje odprowadzony do Skarbu Państwa, nie? Tak, wypłata i tak dalej. Także są firmy, które jakby ten podatek płacą ryczałtem, którzy nie wystawiają faktur, no bo im ta faktura de facto nie jest potrzebna, nie? I można też z takich firm po prostu korzystać, bo już ten podatek jest jakby zapłacony, więc jeżeli on określa swoją stawkę, nie, tam powiedzmy tam na 2 czy na 5 tysięcy, to on płaci ryczałtem za te pieniądze, a ty wtedy płacisz jemu po prostu gotówką i koniec, nie? I sprawa się zamyka. No, tyle. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś końcowe uwagi, to na tym zakończymy i przejdziemy do dalszej części, bo jeszcze przed nami Agapa i nie chcemy nadmiernie przedłużać. Ktoś miałby jeszcze coś, czy to do księgi Abdiasza, czy jakieś jeszcze ostatnie słowa? Jeśli nie, to powstańmy jeszcze do modlitwy, podziękujmy Bogu. Stanąłeś na naszej drodze, zwróciłeś nasze oczy na krzyż, pomogłeś nam zobaczyć, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jak dalekie od Ciebie jest nasze życie. Pomimo całej naszej religijności, pomimo naszych różnych dobrych starań, pomimo tego wszystkiego, co wydawało nam się, że wystarczy, aby wejść do Twojego Królestwa, albo w ogóle nie myśleliśmy o Twoim Królestwie, nie wierzyliśmy w Twe Królestwo, gdziekolwiek byliśmy, w jakiejkolwiek ciemności, w jakimkolwiek zwiedzeniu, oszustwie, Panie, dzięki Ci, że stanąłeś na naszej drodze, że posłałeś do nas Twoje światło, braci, siostry, którzy w Twojej łasce, w Twojej mocy zaświadczyli nam o zbawieniu, jakie jest w Jezusie, o potrzebie opamiętania. Dziękujemy Ci, że w mocy Ducha Twojego dotknąłeś naszych serc, że skruszyłeś te kamienne serca. Panie, dzięki Ci, że nie zostawiłeś nas na drodze zagłady, ale wyrwałeś nas z tych różnych więzów, którymi byliśmy omotani, które sprawiały, że coraz gorsze było nasze życie, coraz więcej zgnilizny, coraz więcej zła, coraz więcej nieprawości. Dziękujemy, że nas zatrzymałeś, że nas wyrwałeś, że nas oświeciłeś. Panie, dzięki Ci za to wielkie zbawienie, które z łaski Twojej stało się naszym udziałem. I pomimo tego, że nieraz zawiedliśmy Ciebie, pomimo, że niejednokrotnie okazało się, że nie ma w nas niczego dobrego, Panie, Ty w swej łasce zachowałeś nas w wierze, zachowałeś nas na drodze życia, podniosłeś nas tak wiele razy, kiedy upadliśmy, oczyściłeś nas, przebaczyłeś nam, na nowo przytuliłeś nas do siebie, na nowo wskazałeś nam drogę życia. I strzeżesz nas, i chronisz nas, i prowadzisz nas, i w Tobie pokładamy ufność, że to, co rozpocząłeś, nie porzucisz swojego dzieła, ale to, co rozpocząłeś, będziesz pełnił aż do tego wielkiego dnia, kiedy staniemy przed Tobą ubrani w szaty sprawiedliwości Jezusa. Dziękujemy Tobie, Boże, za Twoje wielkie zbawienie, które wspominamy też za każdym razem, gdy łamiemy ten chleb i pijemy z tego kielicha. Wspominamy to dzieło krzyża, dzięki któremu ta nasza przemiana, zmiana kursu naszego życia mogła się dokonać. Pobłogosław, Panie, ten chleb, który łamiemy, rozpamiętując, za jak wielką cenę to nasze zbawienie zostało kupione i dane nam darmo przez prostą wiarę. Pomóż nam pamiętać o Twojej miłości, która zawiodła Cię na krzyż Golgoty, gdzie cierpiałeś i umarłeś, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, aby uwolnić nas z mocy grzechu, aby darować nam nowe życie. Dziękujemy, kochany Panie, że nasz grzech tam został przybity do krzyża, że moc nieprawości została pokonana. Dziękujemy Tobie, że te nadziemskie władze i zwierzchności zostały tam rozbrojone i dzisiaj możemy żyć w tej chwalebnej wolności Twoich dzieci, ciesząc się Twoim zwycięstwem, ciesząc się nowym życiem, ciesząc się nadzieją zmartwychwstania i wieczności z Tobą. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam jeść z niego z uwielbieniem i dziękczynieniem i chwałą dla Ciebie. Amen. Amen. Dzięki, Panie Jezu, że wielka Twoja miłość zaprowadziła Cię na krzyż, dała człowiekowi zbawienie i mogliśmy stanąć na tej drodze, która prowadzi do życia wiecznego. Stanęliśmy na tej wąskiej drodze i tak jak czytaliśmy, jesteśmy, czy chcemy, czy nie chcemy, na polu boju, w którym mamy przeciwników i jesteśmy wzywani do tego, żeby być czujnymi, żeby toczyć ten bój wiary. Ojcze, modlę się o każdego z nas, żebyśmy byli zwycięzcami, żebyśmy każdy jeden dzień, który w swojej łasce dajesz nam przeżywać jeszcze, przeżywali ku Twemu upodobaniu, ku zwycięstwu nad grzechem, nad diabłem. Dzięki, że w Tobie mamy nadzieję, w Tobie mamy siłę. Nie jesteśmy sami, nie musimy się bać, ale możemy zaufać i polegać na Tobie prawdziwie. Niech to będzie prawdą naszego życia. Amen. Amen. Jak zawsze, kochani bracia i siostry, zapraszamy do tego stołu, gdzie jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, wspominamy i zwiastujemy. Wspominamy śmierć naszego Pana i zwiastujemy Jego śmierć, ogłaszając naszą wiarę przed sobą wzajemnie, przed światem duchów i aniołów, że zbawienie jest tylko w Jezusie i że my naszą ufność w Nim pokładamy od samego początku do końca. On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary, alfą i omegą naszego życia i zbawienia. I kochani, czerpmy pociechę, czerpmy zachętę, czerpmy odświeżenie naszej wiary w Jezusa. On stanął na naszej drodze. Każdy z nas, który to przeżył, może o tym opowiedzieć. Ale to nie jest tak, że On stanął, postawił nas i zostawił nas. On jest drogą. On jest drogą i On jest na każdym kroku tej drogi z nami, kochani. Jest dzisiaj z nami, będzie jutro z nami. Trzymajmy się Go, ufajmy Mu. Patrząc na siebie, czasami możemy popaść w rozpacz. Tak. Tak jak Paweł, od czasu do czasu mamy to zrozumienie, że we mnie nie ma nic dobrego, ale patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, przewodnika, tego, który pierwszy przed nami w tym biegu, zwycięsko idzie, kroczy, trzymając się Jego, jest nasza nadzieja, jest nasza radość, jest ufność, jest pewność wręcz, że nas nie zawiedzie, że nas nie zostawi, nas nie opuści, że jak rozpoczął to dzieło, to będzie je pełnił aż do tego dnia. Kochani, trzymajmy się Jezusa. Ten chleb i ten kielich świadczy o tym, że On zapłacił najwyższą cenę za nasze zbawienie. Czytamy, że jeśli darował nam siebie swoje, ofiarował samego siebie, to mówi, czegoż jeszcze miałby nam nie dać? Czego jeszcze miałby nam zabraknąć? Miejmy ufność w naszego Pana. Tak jesteśmy słabi, tak popełniamy błędy, tak potykamy się i upadamy. Ale On nas nie zostawia, nie opuszcza, nie przekreśla. Za każdym razem podnosi, dodaje sił, uczy nas, przemienia nas, prowadzi nas dalej. To jest cudowne zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami. I z radością świętujmy za każdym razem, gdy bierzemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha. To wielkie zbawienie, które nasz Pan nam zgotował, w którym mamy udział i w Nim cały czas ufność pokładamy. I dlatego jesteśmy pełni nadziei, dlatego się nie załamujemy, dlatego możemy śpiewać z radością. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy wielcy i wspaniali. O nie, dlatego, że mamy tak wielkiego i wspaniałego Zbawiciela. Jemu niech płynie wszelka cześć i chwała. Zapraszamy do tego stołu, bracia, siostry. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Już tam siostry przygotowują nasz wspólny obiad, także za momencik usiądziemy wokół tych stołów i będziemy kontynuowali naszą społeczność i wszystkich zachęcamy, żeby zostać i spędzić jeszcze razem ten czas przy Agapie. Za tydzień wrócimy do drugiego listu do Koryntian, do 13 rozdziału i gorąco Was zachęcam do przeczytania jeszcze raz, przypomnienia sobie, odświeżenia tego 13 rozdziału, szczególnie tych słów, gdzie apostoł Paweł wzywa Koryntian do tego, żeby badali samych siebie, czy są w wierze. Tym się zajmiemy. I to będziemy rozważali. I dobrze było, żebyśmy, mówię, odświeżyli sobie troszkę kontekst, żeby zastanowić się właśnie nad tym, jak, na czym polega to nasze sprawdzanie samych siebie, badanie samych siebie i do czego to nas ma prowadzić. Także tym się zajmiemy, jak Bóg pozwoli, za tydzień. Może macie jeszcze jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to bardzo proszę. Ja przekazuję pozdrowienia od brata Leszka z Niemiec i jego żony, którzy tutaj nas też słuchają i pozdrawiają serdecznie. Nie ma ogłoszeń, pozdrowień, wiadomości, więcej? Jakieś tutaj zborowe sprawy są, o których musimy pamiętać? Tak jak ostatnio mówiliśmy, chcemy regularnie wrócić do tych agap, ale to jest ostatnia przed wakacjami, później wrócimy regularnie po wakacjach. W czasie wakacji troszkę to będzie, wiadomo, inaczej, ponieważ więcej czasami gości niż swoich. To jeśli nie ma więcej jakichś informacji, ogłoszeń, to zapraszam na kontynuację przy stołach. To, co możemy tam pomóc, to pomóżmy jeszcze porozkładać naczynia, sztućce, a później też pomóżmy posprzątać. Nie zrobiliśmy listy po raz kolejny, ale mam nadzieję, że każdy z nas, co będzie mógł, to tam dopomoże, żeby to wszystko sprawnie poszło. Także zapraszam.